smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, więc trójce czas na serwis. Anna Zaleśna Sewera. Polski prezydent w kongresie USA na spotkaniu z liderami demokratów i republikanów. Likwidację ciszy wyborczej proponuje PKW. Opozycja krytykuje rząd za rezygnację z zerowej stawki VAT na żywność od kwietnia. Przyszłość NATO, współpraca polsko-amerykańska i wojna na Ukrainie. O tym z liderami demokratów i republikanów w kongresie rozmawia prezydent Andrzej Duda. Wizyta na Kapitolu poprzedza planowaną na 20:30 naszego czasu rozmowę prezydenta i premiera z przywódcą USA Joe Bidenem w Białym Domu. Liderzy senackiej większości i mniejszości Chuck Schumer i Mitch McConnell, a także speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson oraz lider mniejszości Hakeem Jeffries to rozmówcy prezydenta Dudy na Kapitolu. Będziemy mówili o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej. Oczywistą sprawą jest, że zatrzymanie imperializmu rosyjskiego na Ukrainie dla bezpieczeństwa Polski ma znaczenie kluczowe i tutaj też Stany Zjednoczone odgrywają ogromną rolę. A w kongresie utknęła ustawa przewidująca między innymi pomoc dla Ukrainy. W ocenie Michała Baranowskiego z German Marshall Fund polskie władze przyjechały do Waszyngtonu z jasnym przekazem. Do przywódców amerykańskich w kongresie, ale również do prezydenta Bidena w kontekście tego, co administracja może zrobić bez pozwolenia kongresu. Kontrolujący Izbę Reprezentantów republikanie wstrzymują pakiet pomocowy, co spotyka się z krytyką prezydenta Bidena i Partii Demokratycznej. Z Waszyngtonu Karol Darmoros, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza zasugerowała likwidację ciszy wyborczej. Na czym w praktyce polega propozycja PKW? Wyjaśniał w programie pierwszym Polskiego Radia Michał Mazur z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Po pierwsze mówimy tutaj o zakazie agitacji, który rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania. Istnieje również taki przepis, który zakazuje publikowania w tym samym czasie, czyli przez te prawie dwie doby sondaży wyborczych dzień przed głosowaniem i także w dniu głosowania. A do tego dochodzi także taki całkowity, bezwzględny zakaz agitowania w samym lokalu wyborczym. I z rekomendacji PKW wynika właśnie, że oni byliby za zniesieniem tych dwóch pierwszych aspektów, ale za pozostawieniem tego zakazu agitacji, czyli tej ciszy wyborczej w samym lokalu wyborczym. Michał Mazur dodał, że w obecnej sytuacji rozwiniętych mediów społecznościowych egzekwowanie ciszy wyborczej jest niemal niewykonalne i nikt nie ściga osób, które w internecie podają w różnej formie informacje o sondażach bądź agitują. Ministerstwo Finansów nie przedłuży zerowej stawki VAT na żywność. Będzie obowiązywać do 31 marca włącznie. Decyzję rządu krytykuje opozycja. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówi, że rezygnacja z zerowego VAT-u na żywność będzie skutkować wzrostem inflacji. Będzie drożej, jeżeli także inne zapowiedzi będą zrealizowane, to także inflacja wzrośnie. No po prostu ci wszyscy, którzy sądzili, że głosują za tymi formacjami, które dzisiaj rządzą, także w imię interesu własnego portfela, no się całkowicie mylili. Ministerstwo Finansów uzasadnia decyzję spadającą inflacją. MSZ Litwy wręczyło notę protestacyjną Charge d'Affaires Białorusi w Wilnie w związku ze śmiercią w białoruskim areszcie Litwina, zatrzymanego w grudniu ubiegłego roku. Resort poinformował, że strona białoruska nie przekazała litewskim funkcjonariuszom konsularnym w Mińsku wiadomości o zatrzymaniu obywatela Litwy oraz o stanie jego zdrowia. Nie pozwolono im na spotkanie z aresztowanym. Dyplomaci litewscy nie ujawnili nazwiska zmarłego. Strona litewska oświadczyła, że została złamana konwencja wiedeńska. Zakłady Tesli w Niemczech jutro mają wznowić produkcję. W fabryce przez tydzień nie było prądu. To dlatego, że lewicowi ekstremiści podpalili urządzenia. Prąd jest od wczoraj, ale powrót do produkcji nie nastąpił od razu. Firma nie informuje, kiedy dokładnie samochody elektryczne znów będą zjeżdżać z taśmy. Według Handelsblatt nastąpi to jutro. Tego samego dnia fabrykę ma odwiedzić właściciel. Elon Musk po podpaleniu, które wyłączyło zakłady w Grünheide, nazwał sprawców ataku najgłupszymi ekoterrorystami świata. Miliarder podkreślił, że auta elektryczne są samochodami najbardziej przyjaznymi środowisku. W lasach w pobliżu fabryki protestują aktywiści, którzy są przeciwni rozbudowie zakładu, gdyż wymaga ona wycinki 100 hektarów drzew. Z podpaleniem fabryki nie mają oni jednak nic wspólnego. Władze zapowiedziały, że do najbliższego piątku protest będzie tolerowany, ale potem powinien się zakończyć. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Już dziś wieczorze w trójce premiera reportażu, którego emisji zakazały w 2020 roku ówczesne władze Polskiego Radia. Po 22:05 na naszej antenie zostanie wyemitowana audycja Agnieszki Szwajgier i Adama Bogoryi-Zakrzewskiego Nie chcę mieć dzieci. Dyrektor studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia mówił w trójce o tym, jak powstał reportaż. On powstał oczywiście w kontekście czarnych protestów. On oczywiście powstał w kontekście bardzo konkretnym tego społecznego wzburzenia, wzmożenia reakcji na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który jeszcze bardziej ograniczył prawa reprodukcyjne Polek. Gośćmi Trójki będą wieczorem m.in. autorzy Agnieszka Szwajgier i Adam Bogoryja-Zakrzewski. W tym serwisie to wszystko. Na kolejny zapraszam za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po serwisie słów parę o pogodzie. Jutro na wschodzie kraju pochmurno. Miejscami popada deszcz lub mrzawka. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, wysoko w Sudetach i w Tatrach i w Karpatach śnieg, a pozostałe rejony kraju to miejsca, gdzie będą przejaśnienia, więc nie najgorzej. W tej chwili prawie 6 minut po godzinie 18 i czas zacząć. Więcej muzyki przed nami. Dobry wieczór. Anna Reguska, Daniel Leśniewski, Darek Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy, będziemy razem do godziny 19. Do 19. Poza muzyką oczywiście Radio Nawigator, ekonomiczne podsumowanie dnia, a także cykl news albo fake news. Ale rozpoczynamy od artystki młodej ciągle duchem, młodej wiekiem również, a zaczynała tutaj jak była maleńką dziewczynką. Nowika, kiedy będziesz zakochany? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W końcach piosenkach się śpiewa o maju, o raju, o łzach i o psach, o słowiku, tęsknocie i drzewach. I dziwisz się rymom, że tkliwe, że ciągle się ktoś tam w nich smuci. Przyznasz rację piosenkom, że są jednak prawdziwe, gdy ta jedyna cię porzuci. Kiedy przyjdzie Bye. Kiedy będziesz zakochany z Café Folk Nowika? W głosie Nowiki jest niezwykłe ciepło, które udziela się chyba wszystkim słuchającym. A Kasia będzie naszym gościem w Trójce mniej więcej za godzinę w audycji półperfekcyjnej płyty. A przed nami pani, która rozpoczynała karierę wraz z Quincy Jonesem. No i pewnie to utorowało jej drogę na szczyt. Kilkaset tysięcy wyświetleń jej piosenek w serwisach streamingowych. Say Grace, nowy utwór 24/7. Ta piosenka nie może wprowadzić pozytywny nastrój Say Grace i 24/7 w Trójce. Za chwilę piosenka, która wczoraj miała u nas swoją premierę. Dlaczego nie zagrać jej raz jeszcze? Luke Hemmings i Shakes. Your touch is deadly, and I wanna call. tak zupełnie niechcący w Trójce mieliśmy kącik australijski, bo zarówno Luke Hemmings, jak i Say Grace pochodzą właśnie z Australii, tam przynajmniej się urodzili. A Paula Rice, która za moment również miała epizod australijski, bo nagrała przecież płytę wraz z Andym Wardem. Ale teraz nie będzie duetu z Andym Wardem, będzie kolejny duet z polskim artystą, bo to już trzeci z kolei była dziewczyna, był chłopak i chłopak jeszcze jeden, czyli Czesław Mozil. Paula Rice, nowiutkie nagranie Budzi, była premiera, wytrzymam. Stoję tu i patrzę, jak ucieka czas, cały czas. W oczach coraz trudniej znaleźć sens wyśnionych dawno prawd. Czekam tu, choć wiem, że zaraz padnie strzał, znowu strzał. A ja pochylę głowę, będę wciąż w tym samym miejscu stał. Stoję tu i patrzę, jak ucieka czas, cały czas. W oczach coraz trudniej znaleźć sens wyśnionych dawno prawd. Czekam tu, choć wiem, że zaraz padnie strzał, znowu strzał. A ja pochylę głowę, będę wciąż w tym samym miejscu stać. Roma. Ukryty schron. Czas, cały czas. W oczach coraz trudniej znaleźć sens wyśnionych dawno prawd. Czekam tu, choć wiem, że zaraz padnie strzał, znowu strzał. A ja pochylę głowę, będę wciąż w tym samym miejscu stać. Pokornie będę stać bez żadnych skarg. Znów przyjmę cios, wytrzymam go. Stoję tu i patrzę, jak ucieka czas, cały czas. W oczach coraz trudniej znaleźć sens wyśnionych dawno praw. Czekam tu, choć wiem, że zaraz padnie strzał, znowu strzał. A ja pochylę głowę, będę wciąż w tym samym miejscu stać. Trzeci duet z reedycji płyty Hikikimori, Paula Rice, była Kasia Stankiewicz, był Michał Wiraszko i dziś pojawił się również Czesław Mozil. Zresztą o tym duecie Kasia Paula Rice opowiadała jakiś czas temu tu u nas w Trójce. Przypuszczam, że to była generalnie

lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Kto mnie zaprowadzi do przedszkola jak nie ty, mamo? Nikt oprócz pani tego nie zrobi. A podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Tymczasem na mnie można polegać, bo stosuję niezastąpiony środek na odporność. Rutina C Max D3. Zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i 2000 jednostek witaminy D. Super! Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na Rutina C i Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina C Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 28,5 minuty po godzinie 18. Trójce, czas na radionawigator. Maciej Oswald. Uwaga kierowcy, jest wiele blokad rolniczych na A2 na trasie Łódź Północ Skierniewice na węźle Łowicz. Nie zjedziemy i nie wjedziemy na autostradę A2. Jest objazd od Łowicza przez węzeł Stryków dalej do drogi krajowej 14 w kierunku Brzezin. Na A2 na wysokości Wiskitek zablokowane są zjazdy z A2 na krajową 50. Podobnie jest na trasie między węzłami Emilia i koło A2 jest zablokowana. Ekspresowa trójka między Gorzowem Wielkopolskim i Pyrzycami, tu też mamy blokadę trasy. Podobnie jest na drodze numer 19, Siemiatycze-Sarnaki. Droga jest zablokowana, a rolnicy przepuszczają kilka aut co kilkanaście minut. Przypominamy także, że kierowców korzystających z A4 Katowice-Kraków czekają utrudnienia w Chrzanowie. Zamknięty jest wiadukt, jezdnia do Krakowa na odcinku około 400 metrów jest wyłączona. Ruch przeniesiony jest na jezdnię do Katowic. Wiemy, co dzieje się na drogach. Sprawdźmy, co dziś było ważnego w ekonomii. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. To dobry czas, aby wrócić do wyższego VAT-u na niektóre artykuły żywnościowe. Tak ekonomiści skomentowali informację, jaką podało dziś rano Ministerstwo Finansów, że zerowy VAT, między innymi na pieczywo, nabiał i wyroby mięsne, nie zostanie przedłużony i wróci do 5% stawki od kwietnia. Decyzja ta spowoduje wzrost inflacji, ale przejściowy, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Szacujemy, że przywrócenie 5% stawki VAT na żywność podbije przejściowo wskaźnik inflacji o 0,8 punkta procentowego zaczynając od kwietnia. Tym samym inflacja osiągnie dołek w marcu, gdy będzie zbliżona do 2,5%, a następnie wzrośnie powyżej 3%. Efekt ten będzie jednak przejściowy i zniknie z porównania po upływie roku. Zdaniem ekonomisty przywrócenie 5% stawki VAT nie powinno być argumentem za podwyżkami stóp procentowych, a budżet państwa zyska na tej decyzji około 12 miliardów złotych. UOKiK opowiada się za wprowadzeniem jednolitego wzoru umowy kredytowej. Jeszcze w marcu przeprowadzi konsultacje w tej sprawie z Komisją Nadzoru Finansowego. Mówił dziś podczas forum bankowego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A uczestnicy forum rozmawiali także o zasadności przedłużania wakacji kredytowych. Zdaniem prezesa Związku Banków Polskich Tadeusza Białka wakacje są rozwiązaniem populistycznym, wspierającym przede wszystkim osoby, które stać na spłacenie kredytów. Ostatnie szacunki z ostatniego programu pokazywały jednoznacznie, że zaledwie 14% kredytobiorców, która skorzystała z programu wakacji kredytowych, to ci kredytobiorcy, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebowali. Jak dodał wiceminister finansów Jurand Drop, rozwiązania osłonowe z kryterium dochodowym mają być przedłużone do końca roku, bo sytuacja części kredytobiorców nadal jest trudna. Ważne jest, że w dłuższej perspektywie mam nadzieję, że mechanizm ten nie będzie potrzebny. Spłacalność kredytów ustabilizuje się na wysokim poziomie, a głównym mechanizmem wspierającym kredytobiorców w trudnej sytuacji będzie Fundusz Wspierania Kredytobiorców. Tym bardziej, że w funduszu rząd także wprowadził zmiany, między innymi zwiększy się kwota wsparcia z 2 do 3 tysięcy złotych. Ogromnym sukcesem nazwała minister pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk decyzję krajów członkowskich Unii o poprawie warunków pracy osób świadczących usługi na aplikacje. Chodzi o kurierów, kierowców, tłumaczy czy księgowych, którzy nie mogą obecnie cieszyć się takimi samymi prawami pracowniczymi jak zatrudnieni w tradycyjnych formach czy branżach. Niezależnie od tego, czy pracujemy przychodząc każdego dnia do biura od 9 do 17, czy też świadczymy pracę organizowaną poprzez aplikacje, poprzez platformy cyfrowe, praca to praca i powinna być chroniona, a pracownicy powinni czuć się bezpiecznie. Projekt zostanie teraz przesłany do akceptacji Parlamentu Europejskiego. Tymczasem 31% firm w Polsce planuje nowe rekrutacje, 46% nie przewiduje zmian kadrowych, a o zwolnieniach myśli 21%, o 5 więcej niż na początku roku. Firmy nadal planują powiększanie zespołów, choć z mniejszym optymizmem niż zimą, mówi Monika Majewska z Manpower Group Polska. Rynek pracy jest bardzo wrażliwy na wszelkie zawirowania, dlatego zauważalna jest ostrożność w planowaniu nowych rekrutacji ze strony organizacji. Najwięcej ofert pracy mogą spodziewać się kandydaci obszaru dóbr i usług konsumpcyjnych, nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej, ale też energetyki i usług komunalnych. Na niewielkie redukcje etatów powinni być natomiast przygotowani przedstawiciele transportu, logistyki i motoryzacji, a także usług komunikacyjnych. Kody QR zyskują na popularności, a fakt ten wykorzystują cyberprzestępcy. Za pomocą fałszywych piktogramów wyłudzają dane osobowe, uzyskują dostęp do kart płatniczych i bankowości internetowej albo infekują telefon złośliwym oprogramowaniem, ostrzega Bartłomiej Drost z serwisu chroń.pesel.pl. Należy pamiętać, że kody QR to również linki i zeskanowanie znaku graficznego może być tak samo niebezpieczne jak otwarcie odnośnika otrzymanego mailem czy SMS-em. Każdy może nakleić fałszywy piktogram na parkomat, plakat na przystanku czy sklepową lub restauracyjną witrynę. Warto więc wyłączyć w smartfonie opcję automatycznego skanowania kodów QR bądź samodzielnie wpisać adres strony, przeglądarkę i upewnić się, że cyberprzestępcy nie podmienili podobnie wyglądających liter. Czerwona lampka powinna nam się zaświecić także wtedy, gdy po zeskanowaniu znaku jesteśmy proszeni o pobranie pliku, aplikacji lub aktualizacji. Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na sporym plusie. WIG20 zyskał 2,3%. Dolar kosztuje 3,92 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5,02 zł. Dziękuję bardzo, Sylwia Zadrożna. Co robisz, kiedy zapala ci się czerwona lampka? Zaczynam mówić. No widzisz, tej odpowiedzi oczekiwałem od ciebie. Wiem, że chciałaś kupić bilety na Cigarettes After Sex i jak na razie ci się udało. No nie udało się, szybko się rozeszły. Ja mam dla ciebie pocieszenie. Będzie artystka, która powinna ci się spodobać, Clairo. Piosenka Sofia, utwór, który przyniósł jej prawie 700 tysięcy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. A jak posłuchasz tego, to pewnie będziesz chyba osobą pierwszą, która kupi bilet na jej koncert. Super, jestem ciekawa. I'm

O panie redaktorze, ja tu powiem, że to tak podwójnie. Z jednej strony zaśmiecanie środowiska naturalnego, ale z drugiej strony informacyjnego, bowiem ta stara elektronika to jest bardzo często potężny zasób informacji o nas. Duża baza danych. Przecież teraz w telefonach mamy praktycznie wszystko. Dokładnie. Zostawiamy tam mnóstwo informacji i o ile pewnie nad nowym telefonem to zastanawiamy się bardzo długo, zanim go kupimy, o tyle mam wątpliwości, czy tak wszyscy zastanawiamy się nad tym, czy dobrze wyczyściliśmy nasze stare telefony, zanim je wyrzucimy lub oddamy. A czyli dobrze, że zalegają w szufladach. Chyba bezpieczniej, tak? No właśnie. Co zrobić? A to jest dylemat. Na to pytanie ciężko mi będzie odpowiedzieć, bo to każdy powinien sam zdecydować. Ja osobiście gromadzę rzeczywiście swoje stare telefony w szufladzie. I w ten sposób chronię swoje dane, bo do tego dziś zmierzam. No, mogę to robić też inaczej, bowiem jak ktoś bardzo chce ten telefon, nie wiem, oddać, czy sprzedać, czy wyrzucić, to ma sposoby, aby tych danych się pozbyć. Tylko najczęściej robimy to w taki sposób, że po prostu usuwamy dane z pamięci i żyjemy sobie w przeświadczeniu, że to wystarczy i to jest okej. Okay. No, bo mamy dobre intencje. Myślimy, że kto to może wykorzystać? Chodzi o telefon, a nie o nasze dane, które gdzieś tam głęboko są zapisane. No tak, ale w tej audycji dużo mówimy o tych złych ludziach, którzy chcą różne dane nasze wykorzystać lub wprowadzić nas w błąd i zmanipulować. Zatem powiem szczerze, zostawienie swoich danych w telefonie lub niewyczyszczenie go, czy nieprzywrócenie go do ustawień fabrycznych bardzo ułatwia potencjalnemu, powiedziałabym, złoczyńcy, atak na nas. Również aplikacje, jeśli zostawiamy w takiej formie, z jakiej korzystaliśmy, to proszę się zastanowić, jak wiele informacji o sobie dajemy, co nas interesuje. Często z tych aplikacji się nie wylogowujemy, zatem nowa osoba może sobie w nie kliknąć, zobaczyć historię użytkowania, zobaczyć, jakie mamy nie tylko zainteresowania takie hobbystyczne, ale też zawodowe, gdzie pracujemy. Ja uwielbiam dyskusję też o lokalizacji. Ostatnio mnóstwo moich znajomych odkryło, że ojej, moja historia lokalizacji sprzed ostatnich 2 lat została zapisana. Wiesz, ja odtworzyłem w ogóle krok po kroku moje wakacje. No i przeraziło ich to, tak? Bo zdali sobie sprawę, że ktoś to zapisuje, ktoś to zapamiętuje, ktoś gdzieś to będzie to mógł jest, odtworzyć. Tak. Ktoś będzie mógł odtworzyć regularnie na przykład naszą drogę z domu do pracy. No to jest potężna wiedza i chyba nie chcielibyśmy normalnie chodzić po ulicy i każdemu mówić o takich rzeczach. No może na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że wielki brat ma, no właśnie, i wielkie oczy, a może jeszcze większe uszy. O ile z telefonem może być prościej, bo przywracamy do ustawień fabrycznych, o tyle z twardym dyskiem, z laptopem już może być gorzej. Tak, tutaj też znowu jest pewna procedura czy pewien proces. Twardy dysk to może jeszcze jest łatwiej, bo on nie jest aż taki duży, więc znowu możemy go sobie trzymać. Z drugiej strony, no jeśli już chcemy... Już nie ma miejsca w szufladzie. Naprawdę, panie redaktorze, no to często pan zmienia elektronikę. Wiele żon może powiedzieć to swoim mężom, gadżeciarzom. A, może i racja, może i prawda. To może mężczyźni mają większy problem w tym obszarze niż kobiety rzeczywiście. Co ja mogę powiedzieć? Ja ogólnie, z punktu widzenia też takiego ekologicznego, myślę, że trochę wyprzedzamy ten temat, on nie jest jeszcze popularny medialnie, ale wydaje się, że elektronika też powinna być przemyślanym długoterminowo zakupem, tak abyśmy jednak nie zużywali tych zasobów również ekologicznych, bo do wyprodukowania chipów potrzeba jest sporo naturalnych pierwiastków i one będą się z czasem wyczerpywać. No to może apel do producentów jednak, żeby robili taki sprzęt, który nie aż tak szybko się zużywa, czy nie wiem jak to nazwać, starzeje. O, może to najlepsze słowo. No, częściowo tak. Z drugiej strony powiedział pan słusznie o gadżeciarzach i takim nawyku bycia bardzo, na topie i trendy. Tak. I to już nie jest aż tak bardzo zależne od twórców, bo to my koniec końców decydujemy, czy wymieniamy telefon co kilka lat, czy co kilkanaście. No oczywiście już teraz co kilkanaście to raczej nie, ale mimo wszystko zachęcam do tego, aby traktować to też jako taką ekologię szerzej pojętą, nie tylko ekologię informacyjną i dbanie o to, żeby ten telefon był wyczyszczony, zanim go oddamy, ale z drugiej strony właśnie też o to, żebyśmy nie zanieczyszczali może w ten sposób tego całego ekosystemu, będąc gadżeciarzami i kupując nowe aparaty tylko dla samych aparatów, bo to też chyba nie jest właściwy kierunek. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, dbająca o nasze cyberbezpieczeństwo, była gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. My dziękujemy również, a ja jestem ciekaw, co zrobić z płytami kompaktowymi, głównie z CDR-ami, które wypalimy, potem gdzieś tam się po domu, że tak się nieładnie powiem, przewracają. I co? Zostawić? Wyrzucić? A jak wyrzucić to do plastiku czy do metalu? Ale przecież można, na świecie odzyskuje się srebro z takich płyt. Trójka i po drodze z trójką, przed nami Korpo Robot, a także troszkę cukru, czyli Amek Krebs, a także Klaudia Sobotka. Czy next? Wszystko mam w swoich palcach, a ty masz piękny śmiech. Jaki piękny Instagram. Dubaj, Paryż, Italia. Zapraszam cię, tu wszystko piękne jest, a ja nie mam was, obserwuj mnie. Trzymasz, co to za marka, wiem. Tylko karety ci brak. Cóż przy tobie znaczy ja. Robotamek Krebs i gościnnie Klaudia Sobotka i niech ktoś powie, że nie ma pięknej polskiej muzyki. Jest jej mnóstwo. Kolejny przykład. Zalia znowu sam w trójce. To nie mogło przecież długo potrwać. Nic nie może dostać się do środka. Próbowałam cię stamtąd wydostać jakiś czas. Jakiś czas. A ty zamknąłeś się na klucz. I choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. Znowu sam wisisz na ostatnim słowie. Znika film. Dotknąć, zawsze będzie bliższa ci samotność. Jedną nogą ciągle jesteś obok, drugą dal. I ty zamknąłeś się na klucz. choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. Znowu sam liczysz na ostatnim słowie, znika film, a z nim my nie czujesz nic. To już napisy końcowe, chociaż mi szkoda wyjść. Zamknąłeś się na klucz i choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. Znowu sam wisisz na ostatnim słowie, znika film, a zimny nie czujesz nic. To już napisy końcowe, chociaż mi napisy końcowe dziś pominiemy, to była Zalia, znowu sam. Audycja po drodze z trójką się kończy, ale za chwilę już półperfekcyjnej płyty Nowika jest już obok naszego studia. Na koniec utwór, który można zakochać się od pierwszego usłyszenia, ale to nie będzie pierwsze usłyszenie. Conan Gray, Ellie Rose. I picked you up from the corner store. Your eyes were red and your lips were torn. So much to say, that's subject sore. So much had changed since you were born. You wrapped your fingers around my neck and pulled me into your desperate breath. The way you kissed me hard and fast, I knew it'd be so nervous, dear. Well, how the hell do you think I feel? I waited all year at your feet, like maybe you'd love me. So, don't leave me hanging alone again. Don't leave me hanging alone again. I'll let you go, go. To promocja.